Book 2 58 58 58 أجزاء الجسم Частите на тялото Частите на тялото أرسم رجلاً Аз рисувам човек. Аз рисувам човек. الرأس أولا. Първо главата. Първо главата. الرجل يرتدي قبعة. Човекът носи шапка. Човекът носи шапка. الشعر لا يراه أحد. Косата му не се вижда. Косата му не се вижда. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Ушите му не се виждат. И ушите му не се виждат. الظهر لا يراه أحد أيضا. Гърбът му също не се вижда. Гърбът му също не се вижда. أرسم العينين والفم. Рисувам очите и устата. Рисувам очите и устата. الرجل يرقص ويضحك. Човекът танцува и се смее. Човекът танцува и се смее. الرجل له أنف طويل. Човекът има дълъг нос. Човекът има дълъг нос. هو يحمل بيديه عصا. Той носи пръчка в ръцете си. Той носи пръчка в ръцете си. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Носи и шал около врата си. Носи и шал около врата си. الفصل شتاء والجو بارد. Зима е и е студено. Зима е и е студено. الذراعان قويتان. Ръцете му са силни. Ръцете му са силни. الساقان أيضا قويتان. И краката му са силни. И краката му са силни. الرجل مصنوع من الثلج. Човекът е от сняг. Човекът е от сняг. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Той не носи панталон и палто. Той не носи панталон и палто. لكن الرجل غير بردان. Но не му е студено. Но не му е студено. هو رجل من ثلج. Той е снежен човек. Той е снежен човек.